9 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 11 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tymczasowy areszt dla kierowcy tira podejrzanego w sprawie karambolu pod Szczecinem. Amerykanie są coraz bliżsi zniesienia wiz dla Polaków, mówi wicepremier Jacek Sasin. Rosyjskie media solidarne z zatrzymanym dziennikarzem. Trzy najbliższe miesiące w areszcie spędzi kierowca tira podejrzany o sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym na drodze A6 pod Szczecinem. Do wypadku doszło w niedzielę o godzinie 13.20 na drodze w kierunku Świnoujścia na wysokości Szczecina między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie. W wyniku zderzenia samochodów część z nich zapaliła się. Zginęło 6 osób. Prawie w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Dziś temperatura przekroczy 30 stopni. W TVP Info o zasadach bezpieczeństwa w przypadku upału przypomniała rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Anna Adamkiewicz. Upał może być dla nas wszystkich uciążliwy, ale szczególnie dla osób, które są słabsze, chore, dla małych dzieci. Takie osoby, no jeżeli mogą, to najlepiej, żeby zostały w domu albo w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu. Te zasady bezpieczeństwa są zupełnie podstawowe i takie, powiedziałabym, zdroworozsądkowe, czyli przede wszystkim ubierać się przewiewnie, pić dużo wody, pamiętać o nakryciu głowy, o kremie z filtrem, ale warto tutaj po raz kolejny przypomnieć o takiej bardzo ważnej rzeczy, żeby nigdy i pod żadnym pozorem nie zostawiać małych dzieci w zaparkowanym w samochodzie, ani zwierząt. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, obowiązują one w 327 powiatach. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla 38 powiatów. Zalecane jest śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej. Amerykanie są coraz bliżsi decyzji o zniesieniu wiz dla Polaków, mówi wicepremier Jacek Sasin. Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie ma dotyczyć zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale niewykluczone, że pojawi się także temat wiz. Jak mówi wicepremier Sasin, decyzja o ich zniesieniu dla Polaków powinna zapaść w najbliższym czasie. Ja myślę, że ta sprawa rzeczywiście dojrzała już do tego, żeby podjąć tutaj odważną decyzję i myślę, że tutaj po stronie amerykańskiej również taka świadomość jest. Jest chyba nawet trochę takie szukanie, mam wrażenie, jakiegoś pretekstu do tego, żeby Amerykanie mogli tą decyzję podjąć. To w tym kontekście traktuję ostatnie tutaj głosy ze strony ambasady amerykańskiej w Warszawie, która zachęcała Polaków do tego, aby masowo składać wnioski o te wizy. I widać rzeczywiście po stronie amerykańskiej również wolę. Dziś serię spotkań z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa ma minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska stale zwiększa nakłady na pomoc humanitarną, mówił o tym szef MSZ Jacek Czaputowicz podczas otwarcia targów Warsaw Humanitarian Expo w warszawskim, pod warszawskim Nadarzynie. Czaputowicz podkreślił, że Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ jest nie tylko zaangażowana w przestrzeganie prawa humanitarnego, ale też zwiększa swój finansowy wkład. Od 2015 roku zwiększyliśmy sześciokrotnie wymiar pomocy humanitarnej. Oczywiście w porównaniu z o wiele bogatszymi krajami to może nie są wielkie sumy, ale dla Polski to prawdziwy sygnał solidarności z potrzebującymi. Kwota przeznaczana przez rząd w Warszawie na pomoc humanitarną ma w tym roku osiągnąć 128 milionów złotych. W Rosji trwają pikiety w obronie zatrzymanego dziennikarza portalu Meduza, zdaniem części niezależnych publicystów i opozycyjnych polityków. Im dłużej będą trwały akcje protestacyjne, tym reporter ma większe szanse na uczciwe śledztwo. Iwan Gołunow został zatrzymany w czwartek pod zarzutem posiadania narkotyków. Iwan Gołunow prowadził dziennikarskie śledztwa ujawniające skorumpowanych urzędników i funkcjonariuszy państwowych. Jego adwokat Siergiej Badamszyn poinformował, że we krwi reportera lekarze nie znaleźli śladów środków odurzających, a na przedmiotach dołączonych przez policję jako dowody rzeczowe nie ma odcisków palców Gołunowa. W ocenie opozycyjnego polityka Leonida Guzmana sprawa zatrzymanego dziennikarza i protesty w jego obronie uderzają w kremlowski reżim. System opiera się na kłamstwie, strachu i poniżaniu ludzkiej godności. Za każdym razem, gdy ludzie wychodzą na ulicę i mówią, że się nie boją, to jest to uderzenie w podstawy tego systemu. Pod wpływem protestów organizowanych w obronie dziennikarza Meduzy sprawą zainteresowała się administracja Kremla, a prokuratura generalna zamierza przyjrzeć się prowadzonemu przez policję śledztwu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

czy nabożeństwo ekumeniczne podczas parady oburza mnie? 7 trójek. Na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan Jacek Ozdoba, stołeczny radny Prawej Sprawiedliwości. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Wielu uczestnikom, nie wiem czy pan wie, parady, to co zrobił Szymon Niemiec, nie podobało się. Uważają, że to jest takie niepotrzebne prowokowanie. No ale to tak czasem bywa, że jedno hasło, jeden incydent psuje wrażenia, oceny dotyczące całości. Może zatem zbyt surowo oceniamy całą paradę, krzywdzimy wielu tam idących ludzi. Nie, oczywiście nie należy wszystkich uczestników oceniać zero-jedynkowo, ale trzeba pamiętać o tym, że parada miała, o czym pan tutaj wspominał, pan redaktor, patronat prezydenta miasta stołecznego Warszawy, i jeżeli doszło do obrazu uczuć religijnych, a niewątpliwie msza pseudoekumeniczna, która nosiła znamiona liturgii katolickiej, była taką sferą bardzo delikatną, no naruszało to uczucia religijne osób, które są katolikami, ale też nie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja, ponieważ na przykład na spotkaniu wielkanocnym, nieobowiązkowym, z udziałem powstańców Warszawy, przyszedł pan z durszlakiem na głowie, ten sam, który uczestniczył w tym rzekomym nabożeństwie podczas ostatniej parady. No, jeden z radnych klubu, radnych PiS, zwrócił mu uwagę, żeby się nie wygłupiał, nie obrażał tutaj między innymi powstańców, bo dla nas oni tutaj byli najważniejszymi bohaterami wydarzenia. No, na co on powiedział, że on jest wielebnym kościoła latającego potwora spaghetti. Tak. To nie jest tak, że ja opowiadam jakiś scenariusz filmu Barei, tylko to jest rzeczywistość warszawskiej Rady Miasta i warszawskiej polityki. Przykre jest to, że prezydent miasta nie potrafi się odciąć od tych skandalicznych wydarzeń, ponieważ tu nie mówimy o jakiejś nagonce czy walce z ideą parady. Przecież pragnę zwrócić uwagę, że w kampanii wyborczej ja też jako rzecznik kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta mówiliśmy wyraźnie, że sama parada będzie mogła normalnie przejść ulicami Warszawy, nie będzie z tym problemu, tylko oczywiście nie będzie objęta patronatem, ponieważ ona budzi kontrowersje, budzi spór światopoglądowy, ale jeżeli już prezydent ją objął patronatem i dochodziło do nieprawidłowości, to pana zdaniem powinien by za takie incydenty by ponieść taką polityczną odpowiedzialność, czy też komentować, tak? Dokładnie. Reakcje tak. polityków tymczasem są bardzo różne, jak pan wie. Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej, nie widzi nic złego w tym nabożeństwie, które się odbyło. Podkreśliła, że są też inne religie. Z drugiej strony Patryk Jaki powiedział, że to jest obrażanie ludzi wierzących w ramach promocji tolerancji. No, mam wrażenie, że ocena uzależniona jest od przynależności partyjnej. Tak to wygląda? Sądzę, że nie. No tutaj trzeba zwrócić uwagę, jeżeli ktoś podchodzi do tego na przykład w pozycji tutaj patrzenia bardzo formalnie, jest prawnikiem, więc wolałbym, żebyśmy urzędnicy i prezydent miasta podchodził do tego w sposób formalny. Jeżeli formalnie objął już patronatem Paradę Równości, na której doszło do pseudo nabożeństwa, a przedstawiciel tego kościoła nie jest wpisany na listę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli chodzi o religię w Polsce, to mówimy o takiej swoistej samowolki, jeżeli to naruszało mogło naruszać czy czyjeś uczucia religijne, to powinno być oczywiście formalne odcięcie. No pani Barbara Nowacka, jeżeli nie widzi problemu w tym, że przy uczestnikach powstania warszawskiego ktoś stoi z durszlakiem i zaburza ich spotkanie, no to naprawdę zastanawiam się, co przyświeca pani Barbarze Nowacki, jeżeli w ideę, czyli w celu osiągnięcia korzyści politycznych uważa, że można obrażać uczucia religijne, to szkoda, że jest osobą nietolerancyjną i po prostu oszukuje swoich wyborców, mówiąc o tolerancji. No tolerancja tak, nie polega na tym, co w tej chwili prezentuje. Ale w sprawie tolerancji to można apelować do różnych środowisk i grup, bo sporo różnych wydarzeń towarzyszyło paradzie. Podczas parady na przykład stał namiot Fundacji Pro Prawo do Życia. Zbierano podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Stop Pedofilii. I były tam takie transparenty: lobby LGBT chce uczyć dzieci. Czy nie uważa pan, żeby takie łączenie wprost ludzi LGBT z pedofilią jest po prostu nieuprawnione? Tak, zgadzam się z tym. Kilka dni temu byłem w studio razem z panem posłem Halickim, dzisiaj liderem reprezentacji Platformy Obywatelskiej Koalicji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. I on zwraca uwagę, że karta LGBT ma służyć przede wszystkim ochronie dzieci przed pedofilią. Także ja również zwracam uwagę, że nie wolno łączyć dwóch aspektów. Oczywiście tutaj pewne etapy seksualizacji i wątków związane z tym, że zbyt wcześnie ewentualnie porusza się tematy związane z edukacją seksualną wśród dzieci, budzą pewne kontrowersje, ale czym innym jest kwestia innej orientacji, a czym innym jest przestępstwo pedofilii, czy jakikolwiek charakter, który nosiłby tego typu znamiona, czy rozpowszechnienia naszego pornografii dziecięcej. No to nie można tego łączyć z LGBT, ponieważ no, to nie jest znak równości. Problem polega na tym, że to sami zwolennicy, o czym tu mówiłem, ludzie, którzy podpisywali tą kartę, nagle do tematu wrzucają, nawet pan prezydent Rabi potrafił mówić nagle o pedofilii, no ale co ma świat homoseksualistów do pedofilii, jeżeli oni równoznaczność tutaj stawiają, no to już pytanie jest bardziej do autorów. Marcin Święcicki, poseł Platformy, wskazywał, że wiele tysięcy osób maszerowało w sprawie przede wszystkim dezaprobaty dla mowy nienawiści, a to, co zdarzyło się no, w jednym z namiotów, których zresztą było wiele, to takie incydentalne zdarzenie. Pamięta pan pewnie hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego, Warszawa dla wszystkich. Zatem przyjęcie patronatu nad paradą jest chyba takim naturalnym wyborem, naturalną konsekwencją pana prezydenta. Zgodziłbym się, gdyby nie to, że prezydent Bo nie brak takich głosów, że to jest skandal w ogóle, że prezydent Warszawy jest takim patronem. Ja uważam, że to jest błąd, ponieważ Warszawa dla wszystkich, te hasło powinno oznaczać to, że ktoś ma prawo demonstrować, ale jeżeli są tematy, które mogą budzić w społeczeństwie pewne kontrowersje, nie są tematami łączącymi, no to patronat prezydenta tutaj nie jest potrzebny. Jeżeli rzeczywiście on by się zdarzył i dochodzi do nieprawidłowości, takie jak podczas ostatniej parady, to prezydent powinien się do tego odnieść, ewentualnie wycofać swój patronat, jakoś się do tego ustosunkować. Patronatem prezydenta powinny być objęte uroczystości takie jak na przykład uroczystości Powstania Warszawskiego, tak jak to do tej pory miało miejsce. I też msza ekumeniczna w normalnym obrządku, nie żadnych pseudoksięży na miejscu, gdzie spoczywa ogrom Polaków, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego, rzeź woli. Tam jest taki element religijny. Ja mam nadzieję, że prezydent się z tego nie wycofa, ponieważ patrząc na te postępowania prezydenta miasta stołecznego Warszawy, obawiam się, że patronat wobec tej właśnie mszy ekumenicznej z udziałem prezydenta może być wycofany, ponieważ już wiemy, że taka swoista laicka wręcz, czy antykościelna polityka w ratuszu jest prowadzona na skutek też między innymi ruchu, który jest związany z Barbarą Nowacką. Przecież są tacy radni jak pani radna Diduszka, która przecież mówiąc wprost jest antykatolicka i jako cel w Radzie Warszawy zamiast zająć się drogami, szkołami, uważa walkę z Kościołem, co osobiście mnie smuci, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym w ogóle o tym nie mówi. Organizatorzy w oświadczeniu już po paradzie napisali, że całe wydarzenie zostało zorganizowane przez osoby wierzące, miało na celu podkreślenie, że na paradzie równości jest miejsce dla wszystkich, bez względu na wyznanie lub jego brak. Jeśli zaś chodzi o obecność na nabożeństwie osoby z durszlakiem na głowie, jako organizatorzy postąpiliśmy według własnej zasady, że każdy ma prawo wyrażać siebie i nie powinien być wykluczony dla tego, że jest inny niż większość. Dodatkowo dostaliśmy informację, że osoba z durszlakiem jest duchownym polskiego kościoła latającego potwora spaghetti. Pana zdaniem to oświadczenie to ciąg dalszy prowokacji? No gdybym nie był, politykiem samorządowym... Ja przypomnę, że ten kościół latającego potwora spaghetti cały czas stara się, na razie bezskutecznie, o rejestrację w Polsce. No gdybym nie był politykiem z Warszawy, to bym pomyślał, że pan w tej chwili mi przeczytał jakiś scenariusz z filmu Alternatywy 4 i że to dotyczy jakiejś bardziej komedii. No jak mam być szczery, wolałbym tego aż tak nie komentować, ponieważ sam szacunek, panie redaktorze, ale sprawa latającego potwora spaghetti i ludzi, którzy chodzą i siedzą normalnie z duszlakiem na głowie, to uważam, ja nie jestem specjalistą w zakresie takich problemów natury ludzkiej. Uważam, że to nie jest normalne, tym bardziej nie sobie chodzą w domu, ale jeżeli przychodzą do powstańców Warszawy i jest spotkanie wielkanocne, czy jest spotkanie opłatkowe, naprawdę nie róbmy sobie żartów z Rady Miasta, z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i też prezydenta. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy to jest prezydent stolicy Polski. I obejmowanie patronatem uroczystości, które zawierają element pseudomszy z durszlakiem na głowie, no naprawdę, no, coś chyba tutaj jest, rozmowy gorąco, ale... Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Jacek Ozdoba, stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości, jest państwa gościem 19 prawie minut po południu. Czy Czy wydarzenia podczas parady można nazwać Państwa zdaniem bluźnierstwem? To pytanie na naszej stronie internetowej. Tam sonda 7 trójek na początku 22. Pan Janusz. Pan Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się. Kłaniam się panu. Ja odnoszę wrażenie, że nagłaśnianie takich głupawych incydentów ma na celu przykrycie bardzo poważnego problemu Kościoła z zbrodniami pedofilskimi. Jestem przekonany o tym, czy to było bluźnierstwo. Nie było. Natomiast dla mnie bluźnierstwem było to, że w miesiącu maju trzech pijanych księży w Woli Głowskiej odprawiło mszę świętą. O tym pisały poważne media. Podobno jeden z nich zwymiotował na ołtarz. To mnie obraża. To jest bluźnierstwo, to jest świętokradztwo. A episkopat do tego w mediach się nie odnosił. Dzięki, do usłyszenia. Pani Aleksandro, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że chyba żyjemy w państwie cenzury, która jednak widać po ostatnich wydarzeniach, gdzie praca Natalii L. została zdjęta z muzeum, a po chwili przywrócona. Ale przywrócona, właśnie. No tak, ale co się stało, tak? No, były protesty w tej sprawie. Takie jest pytanie. No właśnie. A tak samo jak, no nie wiem, pan z durszlakiem na głowie, naprawdę, czy nie możemy troszkę podejść do tego humorystycznie? To jest chyba takie smutne, bo panowie w sukienkach w innym, że tak powiem, budynku nie wzbudzają w nas żadnych emocji. Co na to pan Robert? Panie Robercie, witamy. Halo? No witam, sprawa się szansa. To znaczy ja powiem tak, sama zachwiała tej mszy, to gdyby to nie miało być na plucie w twarz katolikom, to by tego nie było. No to miało to na celu, ale sprawa jest daleko szansa. Czyli pana zdaniem intencje były jasne, tak? No tak, oczywiście. Ta cała parada, to ja taki przekaz miłości z tego zapamiętałem, że dopóki wszystkie pisarskie kanie umyją, to nie będzie w tym kraju normalnie. To jest ten przekaz tej ich miłości i tolerancji. Natomiast sprawa ma... Przecież to jest totalny terror tej całej bandy. Ja powiem tak, no to co się dzieje w sprawie Znaczy Czepalskiej, która ma prawo nie tolerować tego, a to co wyrabiają wszyscy, czy inni, czy rabiej, po prostu jest terror bandy LGBT i musimy się temu przeciwstawić. Pozdrawiam wszystkich. Pani Bożena napisała, to był po prostu kabaret, który miał wzniecić emocje, no i tak się zadziało. Szydzenie z wartości ważnych dla grupy wierzących katolików nie powinno mieć po prostu miejsca. Pan Adam, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Ja właściwie mógłbym się dołączyć do ostatnich przynajmniej dwóch głosów dyskusji. No cóż, no to sprawa właściwie, dyskusja nad tym właściwie nie ma sensu. Prowokacja, jeszcze raz prowokacja, do tego bardzo udana, skoro na antenie po raz któryś tam z rzędu na podobny temat dyskutujemy i słuchamy wypowiedzi. Ja powiem tylko tyle, środowisko LGBT się bardzo bawił się zapałkami. To się naprawdę może źle skończyć i ja bym sugerował, żeby może troszkę wzięli na wstrzymanie, bo protekcja Zachodu nie będzie trwała wiecznie. W pewnym momencie na Zachodzie masa krytyczna muzułmanów po prostu na tyle wzrośnie, że nie będzie kto miał tych środowisk chronić. I w tej chwili oni atakują Kościół katolicki, który tak naprawdę no daleko mu do radykalizmu, który jest wśród islamistów. Także to bardzo, bardzo brzydko się bawią i to się może bardzo źle skończyć. Pan Marek napisał, oburza nie tyle msza, tylko ta ogromna, bezczelna hipokryzja. 7 trójek na początku 22. Czy wydarzenia podczas parady można nazwać bluźnierstwem? 7 trójek na początku 22. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony. Panie Krzysztofie, dzień dobry, halo? Witam Państwa. Pana. Na początku powiem, że ja nie jestem wyznawcą Kościoła katolickiego. Mimo to oburza mnie takie prowokowanie Polaków przez jakichś łajdaków. To jest łajdactwo. W ogóle te środowiska, ja nie wiem, czy ja dobrze powiem, LGBT? Dobrze wypowiedziałem? Nie wiem, co ten LGBT. LGBT, nie wiem, co ten skrót oznacza, ale te środowiska zawłaszczyły ten obszar homoseksualizmu i wykorzystują go politycznie do prowokacji i po prostu wydaje się, że państwo jest bezradne, państwo przyzwala na takie. Proszę zwrócić uwagę, że za spalenie kukły Sorosa pan Piotr Rybak został ukarany dość dotkliwą karą, natomiast za takie bezczelne prowokacje Kościoła i ludzi wierzących nie ma żadnej kary. Ci ludzie powinni być aresztowani, ściągnięci stamtąd. W ogóle jeżeli dopuściliśmy do wyboru zastępcy pani Gronkiewicz-Waltz do tego, żeby była prezydentem stolicy Polski, to świadczy o tym, że narodu nie ma, że to jest jakiś zbiór społeczności, która nie umie się bronić i nie rozumie słowa solidarność we wzajemnej walce o wspólne interesy. Pozdrawiam pana, panie Krzysztofie. Pan Jarosław napisał, wydarzenia podczas parady można interpretować jako bluźnierstwo, ale cóż z tego? Czy to umniejszy wiarę ludzi wierzących, zmieni coś w ich światopoglądzie? Nieszczęsne prawo dotyczące obrazy uczuć religijnych jest pozostałością po drugiej RP, by ograniczyć zatargi społeczne. Dziś w dobie rozdzielności kościoła od państwa tego typu zachowania nie powinny w ogóle być przedmiotem dyskusji prawnej. Napisał pan Jarosław. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić także swoim oburzeniem w tej sprawie. Znaczy, samo to kupienie z mszy w czasie jakichś takich obchodów organizowanych przez prezydenta miasta z koalicji europejskiej dla mnie jest już jest dla mnie jakby wstrząsające. Do tego trzeba dodać całą sekwencję zdarzeń, które jakby prowadzą. To znaczy, że wszystkie czyny, które są jakoś tak skierowane w kościół, walą jak w ten bęben, biorąc pod uwagę jakby takie nasze historyczne tło, które jest, kościół katolicki był, jest i mam nadzieję, że będzie takim miejscem, gdzie Polacy przychodzili po wytchnienie, po otuchę w czasie komunizmu, szukali tej patriotycznej myśli i niekoniecznie skupiała tylko katolików, ale też przede wszystkim patriotów, którzy szukali tam tego, że, no, że okupacja sowiecka nie będzie trwała wiecznie, więc on w tym momencie wali się teraz w kościół, bo to tylko, żeby go zniszczyć i żeby wyplemić no, to tą naszą państwowość. To prawda, panie Łukaszu, tak było, ale dla wielu ludzi by to już tylko historia. Szymon Niemiec, który prosi o tytułowanie go księdzem i biskupem Zjednoczonego Ekumenicznego Kościoła Katolickiego. Absolutnie tego wydarzenia nie można nazwać bluźnierstwem ani prowokacją. Jeżeli byśmy posługiwali się terminem bluźnierstwo, to należałoby bluźnierstwo nazwać jakiekolwiek wydarzenie nie rzymskokatolickie odprawiane przez jakiegokolwiek kapłana innej religii. W Polsce obowiązuje nas ustawa o wolności sumienia i wyznania i obowiązuje konstytucja. Nowe te akty prawne mówią wyraźnie, że każdy człowiek ma prawo do manifestowania swojej wiary i służenia we własnej wierze zgodnie z własnym sumieniem. To oznacza, że jeżeli ja jestem księdzem danego wyznania, to mam prawo odprawiać do nabożeństwo według rytu, który przyjmę. Dlatego jakiekolwiek oskarżenie o bluźnierstwo czy prowokacje są absolutnie pozbawione podstaw prawnych, ale też pozbawione sensu, ponieważ ja nie oskarżam Kościoła rzymskokatolickiego o bluźnierstwo, jeżeli nawołuję do nienawiści, mimo że zgodnie z moją wiarą jest to niezgodne z zasadami wiary. 27 minut po południu. Pan Robert, panie Robercie, halo. Dzień dobry panie doktorze, witam panu. Wszystkich słuchaczy. Witam. Ostatnio zostałem za moją wypowiedź hejtowany u pana na pana, pana audycji. A rozumiem, że przez innych słuchaczy, tak? Tak, za to, że mi przypominały wybory mapy, RFN, NRD i tak dalej. A pamiętam, tak. Ale ja się tym nie trzymuję. Ja na to wszystko patrzę troszeczkę inaczej. Uważam, że po prostu ludzie chcą zacząć rozmawiać o tym, co się w naszym kraju dzieje i to jest pewien wyraz zachęty do rozmowy. Jeżeli druga strona nie chce kompletnie rozmawiać, no to ludzie wychodzą na ulicę i robią różne happeningi i w różny sposób to wyrażają. Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, to wydarzenie miało być rodzajem happeningu? Znaczy pewnego rodzaju, no jeżeli jest bezsilność, jeżeli ktoś gdzieś rozmawiać, tak? Nie ma możliwości, no to próbuję innych sposobów, tak? No górnicy wychodzą, jak nie dostają podwyżki, wychodzą przed Sejm i tam zaczynają stukać pałkami i trąbić i tak dalej. Ja nie chcę tutaj nikogo bronić, ani nikogo oskarżać, natomiast uważam, że tolerancji nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie i mam całkowicie, znaczy inaczej, jestem bardziej przerażony tym, co się dzieje w naszych szkołach podstawowych, gdzie dzieci biją innych dzieci, czy chcą zabić je, niż tym, że przychodzą ludzie i wkładają jakiś durszlak na głowę i coś tam sobie wyrażają. To jest po prostu śmieszne, że ludzie się tym przejmują, bo inteligentni ludzie się nie przejmują takimi rzeczami, tylko robią swoje w życiu. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Maciej napisał, jestem osobą wierzącą heteroseksualną. Oburza mnie podejście szerokiego grona ludzi wierzących do środowiska uczestniczącego w Paradzie Równości, które to podejście przeczy wielu fundamentalnym zasadom naszej religii. Pisze pan Maciej. Pani Julita, jeszcze witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Z przykrością, zdziwieniem i niesmakiem słucham tego wszystkiego, co się dzieje. Nie mówię o słuchaczach, tylko w ogóle o tym, co tak zwany Polak potrafi, przeciętne, bo uważam, że to są przeciętni ludzie i wydaje mi się, że popadanie ze skrajności w skrajność jest jakąś naszą chyba cechą narodową. Nie widać jakby tego, co pośrodku. Ja uczestniczyłam w wystawach pani Natalii LL. Nie jestem katoliczką, mam przyjaciół gejów i uważam, że podstawą i klucz wszystkiego jest szacunek do siebie nawzajem. Niekoniecznie trzeba zrobić sobie fircyka i robić farsę wokół jakichkolwiek zjawisk, jeżeli się ich nie rozumie. I nawet taki dłuższy lak na głowie przy sobie uważam, że świadczy jednak o tym, co to robi. Tak samo odnoszę się do środowisk gejowskich. Mam przyjaciół i lubię, i cenię, i szanuję, natomiast w masie, kiedy robią show zbiorowy, budzą we mnie niechęć. I w większości osób, myślę, że to jest do zastanowienia się zbiorowo nad tymi zjawiskami. Na takim pozdrawiam. Właśnie show z wszystkiego. Pan dziękuję. Tomek pisze, może zacznijmy od podstaw. Nie rozumiem, jak można w ogóle obrazić uczucia. Czy ktoś może to logicznie wytłumaczyć? Panie Marku, jeszcze pan, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. No więc tak, to jest na pewno bluźnierstwo i jest na pewno prowokacja udana dla pana Niemca na przykład, ale z drugiej strony nie oburzam się z jednego podstawowego powodu. Ta akcja, która jest organizowana według pewnego scenariusza już od kilku miesięcy, będzie nie przeciwskuteczna, co wykazały ostatnie wybory, a nie przysłuży się ani homoseksualistom, którzy chcą żyć po swojemu, a nie demonstrować, ani politykom, którzy postanowili grać kartą antyklerykalizmu, bo po prostu ci ludzie nie są świadomi, co myśli o takich sprawach ogół Polaków. 12.30. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej. Uważam, że w pewnym sensie można nazwać bluźnierstwem, dlatego że była to sprawiona nabożeństwo ekumeniczne mające liturgię mszy świętej przez duchownego, który nie jest członkiem żadnego istniejącego w Polsce kościoła. Ta grupa wyznaniowa, można powiedzieć, bo to nie jest kościół, nie jest uznawana przez żaden z innych kościołów. Ten człowiek, pan Niemiec, określający się jako kapłan, nie ma święceń kapłańskich w takim znaczeniu, jak my je rozumiemy. To nabożeństwo zostało sprawione na pokaz, można powiedzieć, nie celem otoczenia modlitwą tych wydarzeń, jakie się działy, tylko żeby wywołać pewien oddźwięk medialny. Więc jeżeli tak instrumentalnie traktuje się symbolikę religijną czy obrzędy religijne, to dla ludzi wierzących może to oznaczać bluźnierstwo. Moim gościem jest pan Marek Scholz, stołeczny radny reprezentujący Nowoczesną. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Do burzy, o tym dziś rozmawiamy, doprowadził incydent z udziałem Szymona Niemca. Nie uważa pan, że takie wydarzenia, prowadzenie mszy, szkodzi paradzie? Szkodzi ludziom, którzy tam maszerują przecież zupełnie w innej sprawie, bo przecież nie jest to parada przeciwko kościołowi z założenia, prawda? Panie redaktorze, cała ta sytuacja jest sztucznie rozkręconą bańką medialną. Nabożeństwo ekumeniczne, które było odprawione na tej paradzie, było na tej paradzie odprawione od 9 lat. 9 razy ekumeniczne nabożeństwo nie oburzyło nikogo, tylko w tym roku wyjątkowo nagle ktoś To dlaczego tak się stało? Realizowanego przez duchownego, ważnie wyświęconego i mającego pełne prawo do przekonania, że ma prawo dokonywać obrzędów. Czy my jesteśmy znowu w XV-XVI wieku, że niektóre osoby zaczną podważać ważność cudzych obrzędów religijnych? Czy za chwilę się okaże, że w Polsce jedyną dopuszczalną mszą jest msza katolicka, bo nie wiem, kalwińskie czy luterańskie nie będą istotne? To jest paranoja i musimy skończyć z taką interpretacją. Czyli uważa pan, że oświadczenie Episkopatu Polski, jednoznacznie określające to wydarzenie jako bluźnierstwo, jest nieuprawnione, tak? Panie redaktorze, zdecydowanie większym bluźnierstwem, jeśli w ogóle może być o tym mowa, jest to, że z naruszeniem prawa kanonicznego biskupi i duchowni pedofile odprawiali mszę. Zgodnie z prawem kanonicznym ktoś, kto ma świadomość grzechu ciężkiego, a takim grzechem ciężkim jest pedofilia, nie ma prawa odprawiać mszy świętej. A duchowni, w tym episkopat i biskupi, dopuszczali do tego masowo. Więc o bluźnierstwo, panie redaktorze, to my się episkopatu raczej nie pytajmy, bo obawiam się, że to nie jest najlepsze źródło informacji. W miejscu rozpoczęcia parady stał namiot, o czym wspomniałem, Fundacji Pro Prawo do Życia, a tam transparent lobby LGBT chce uczyć dzieci. Myśli pan, że środowisko LGBT ma takie ambicje? Panie redaktorze, w tym momencie to, czego w polskiej szkole brakuje i tego, czego w polskiej szkole nie ma, to rzetelna edukacja antydyskryminacyjna i rzetelna edukacja seksualna. Przekazanie dzieciom wiedzy, że ludzie są różni, że w tej różnorodności jesteśmy w stanie żyć razem, że to, że ktoś ma inną orientację seksualną, nie jest ani złe, ani nieczyste, ani nie jest zagrożeniem. W tym momencie do polskich dzieci taka wiedza nie dociera, a jest to element absolutnie niezbędny i wprowadzony do programów nauczania we wszystkich krajach Na ten temat już już kiedyś rozmawialiśmy w za, nawet przeciw, oczywiście nawiązuje do karty LGBT dla Warszawy przyjętej przez prezydenta. Karta nawiązuje, jak pan wie, do deklaracji Światowej Organizacji Zdrowia. No a tam rzeczy, które muszą rodzić pytania, ba. Czasami, jak pan wie, rodzą oburzenie niektórych rodziców, bo na przykład można przeczytać m.in. radość z dotykania ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa. To jako zalecenie. Panie redaktorze, więc ja po raz, sądzę, 50, powtórzę, bo odkłamywałem to kłamstwo wielokrotnie, że absolutnie nie jest to element programu nauczania. Ta część standardów WHO jest przeznaczona dla osób, które zajmują się pracą z młodzieżą, w tym z młodą młodzieżą i... Dlatego ja użyłem słowa zalecenie. Rozwoju dziecka. To nie jest program nauczania. To nie jest jakiś kurikulum, które mają realizować nauczyciele. To jest materiał, który mówi, jak psychoseksualnie rozwija się dziecko, na jakich etapach rozwoju zachodzą u niego poszczególne procesy. Panie redaktorze, nikt poważny i z dobrą wolą nie może w ogóle stwierdzić, że sprowadzamy edukację seksualną do nauki masturbacji. Edukacja seksualna ale to jest informowanie człowieka o tym, jaka jest ważna więź, o tym, jakie ważne są uczucia, o tym, jak zabezpieczać to się myśli przed chorobami pan, że... Tysiące rodziców źle zrozumiały kartę, intencje autorów tej karty LGBT, czy też rolę latarników? Osób, które zupełnie świadomie, z premedytacją rozsiały fałszywe informacje na temat tej treści, wyłącznie dlatego, żeby wzbudzić społeczne oburzenie. Społeczne oburzenie, które jest zupełnie nieuzasadnione, ponieważ standardy WHO prowadzą do organizowania wysokiej jakości lekcji edukacji seksualnej, które przekazują kompleksową i profesjonalną wiedzę młodym ludziom, którzy tej wiedzy potrzebują. W tym momencie, panie redaktorze, mamy w Polsce wzrost wśród nastolatek, mamy zerową świadomość o przenoszeniu, o chorobach przenoszonych drogą płciową i niestety, ale stwierdzenie, że lepiej o tym nie mówić i przepraszam, porozmawiamy o tym kiedy indziej, nie jest rozwiązaniem. Musimy chronić naszą młodzież nie tylko przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, ale również na przykład takie zajęcia mogą chronić dzieci przed pedofilią, mogą je nauczyć, kiedy powiedzieć nie, gdy na przykład ksiądz będzie chciał wyjść z nimi w przestępczą, obrzydliwą relację. Niektórzy pytają, że może to niedobrze, że prezydent Trzaskowski tak intensywnie włącza się w działania środowisk LGBT. Może to nie posłuży Platformie Obywatelskiej przed wyborami, czy też szerzej nie posłuży koalicji, która no, zapewne jakaś będzie. Panie redaktorze, my zawsze stoimy po stronie praw człowieka, stoimy po stronie obywateli i obywatelek. 2 miliony osób LGBT+, w Polsce, naszych obywateli, obywatelek, ma prawo czuć się godnie, ma prawo czuć się bezpiecznie, ma prawo do żądania, by zaspokoić ich potrzeby. W tym momencie nie wyobrażam sobie, żebyśmy z przyczyn oportunistycznych i z powodu jakiegoś przeciwnego szantażu uprawianego przez prawicę, mieli o nich zapomnieć. Budujemy Polskę dla wszystkich, Polskę, w której nikt nie jest wykluczany, Polskę, w której każdy i każda czuje się równie dobrze. I nie wyobrażam sobie, żeby ignorowanie tak wiele, wiele lat schowanej do szaty społeczności LGBT+, było tutaj rozwiązaniem. My walczymy o prawa człowieka. To nie są żadne niektórym jedna sprawa standardy. Rozumiem, tylko że niektórym jedna sprawa się troszkę nie zgadza. To znaczy tak, z jednej strony, co jest naturalne, oczywiste, środowiska domagają się szacunku, no i pewnych swoich praw, ale z drugiej strony... Oczywiście, wie pan, to są systemowo dyskryminowane, wie pan, przez państwo polskie, które nie zaspokaja nawet najbardziej elementarnych potrzeb. Ja rozumiem, tylko że z drugiej strony nie wszystkich bawi człowiek z durszlakiem na głowie podczas czegoś, co przypomina mszę. No to chyba jest zrozumiałe, prawda? Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, to było nabożeństwo ekumeniczne, to było nabożeństwo, na którym różni przedstawiciele różnych wyznań mogli się spotkać i wspólnie połączyć się ze swoim dążeniem do Boga. Jeśli dla kogoś dążeniem do Boga, jeśli dla kogoś symbolem religijnym jest duszlak na głowie, to przepraszam bardzo, ale kim ja jestem, żeby to oceniać? Przypomnę panu, że dla niektórych osób, na przykład bardzo zabawne i przeciwne mogą wydawać się kolorowe szaty polskich biskupów katolickich. Czy ktoś to wyśmiewa? Czy ktoś to kwestionuje? Czy ktoś ma do nich pretensje, że noszą rękawiczki, chociaż normalnie mężczyźni nie noszą rękawiczek, to jest dokładnie to samo, panie redaktorze. Mężczyźni... Każda religia ma prawo do swojej liturgii, ma prawo do swoich strojów i każda religia w świetle polskiego prawa i międzynarodowych standardów, do których Polska też się zobowiązała przestrzegać, po prostu zasługuje na równy szacunek, bo to są prawdziwe, religijne przeżycia tych ludzi. I nie ja jestem od oceniania, na ile te przeżycia są prawdziwe, czy nie. Mężczyźni, ja mógłbym tutaj mężczyźni nie, oceniać, nie noszą... Jestem niechrzczonym ateistą, więc dla mnie jest to obszar, który jest trochę trochę zewnętrzny, ale tak się składa, że nie uzurpuję sobie tego prawa w przeciwieństwie do Episkopatu Polski. Mężczyźni nie noszą rękawiczek? Troszkę mnie pan zadziwił i zaciekawił. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Marek Scholz, stołeczny radny reprezentujący Nowoczesną, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Pan Tomasz z nami. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja może zacznę od krótkiego wstępu. 2 lata temu, z racji tego, że przyznałem się publicznie do tego, że jestem ateistą, zabito mi psa, spalono samochód, przez kilka miesięcy, kilka osób groziło mi śmiercią. Katolików zacytuję: takie ścierwo jak ty bez Boga w sercu, to trzeba zajebać. Przepraszam za słownictwo, cytat dosłowny. To tyle odnośnie tolerancji w naszym kraju ze strony katolików, ale chciałbym zauważyć jedną rzecz. Dla mnie osobiście, jako ateisty, człowieka inteligentnego, należę do męsy, równie śmiesznym jest to, że pomimo tego, że od kilkuset lat wiemy o ewolucji, została ona naukowo udowodniona, ludzie nadal wierzą w jakąś Arkę Noego, ale to nie daje mi prawa do tego, żeby ich wiarę oceniać. Więc dlaczego ci ludzie oceniają wiarę innych ludzi, którzy na przykład wierzą w gościa w durczaku na głowie? Dla mnie to jest osobiście taka sama skala. Pan Jan jeszcze, panie Janie, halo? Dzień dobry. Bliżej, panie Janie, troszkę bliżej telefonu. Staram się jak mogę. Jasne. Jadę samochodem akurat. Co do zasady i co do tej dyskusji, absolutnie popieram wypowiedź pana z Nowoczesnej. To był bodajże pan radny z Warszawy. Tak. Natomiast całkowicie zaprzeczam wszystkiemu temu, co powiedział pan radny PiS. To tak w skrócie. Co do po prostu ocen, które, że tak powiem, wygłasza episkopat w Polsce, uważam, że nie ma prawa do czegoś takiego. Tak długo, jak długo się nie zabierze za pedofilię, za homoseksualizm wśród swoich kapłanów, którzy nie powinni być homoseksualistami zgodnie z założeniami ich wiary. Nie realizują założeń swojej wiary, a usiłują oceniać innych ludzi. To jest po prostu skandal. To jest niemoralne, to jest kłamliwe, to jest totalna hipokryzja. Tak po prostu się nie da. Ja im życzę tylko tego, żeby coraz więcej ludzi zrozumiało po prostu ich pozycję i przestało chodzić i popierać po prostu swoją obecnością na mszy. Ludzie mogą się modlić do Boga, jakiego mają, w taki sposób, jaki chcą. Nikt nikogo nie ma prawa oceniać. Z drugiej strony pan Adam napisał: dziękuję panu, by takie zakładanie durszlaka na głowę w czasie pseudomszy nie tylko ubliża religii, ale obraża wszystkich wierzących. Gdyby pozwalać na takie rzeczy, czyny, to po jakimś czasie wielu osobom człowiek wierzący będzie kojarzyć się z postacią karykaturalną, niepoważną, wierzącą w rzeczy prostackie. Panie Michale, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Pierwszy w ogóle dzwonić. Cieszę się bardzo. Ja traktuję to, co się stało, jako rodzaj prowokacji jednak, mimo wszystko, i mam propozycję dla środowiska LGBT. Niech w przyszłym roku, jak będzie parada, zrobił parodię modłów muzułmanów. Poczekamy na efekty. I tylko tyle chciałbym powiedzieć. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uważam, że w państwie nie ma instytucji, która może weryfikować czyjeś przekonania religijne, bez względu na to, czy dana grupa wyznawców ma status zarejestrowanego związku wyznaniowego, czy nie. No to jest kwestia sumienia i państwo jest niekompetentne, dlatego powinno być rozdzielone od religii, a ewentualnie możemy takie sprawy rozważać w kategoriach dobrego smaku. Poza tym religie powinny dialogować, rozmawiać, a nie oskarżać się o cokolwiek, bo nikt nie ma monopolu na żadne nazewnictwo, na gesty, na stroje. Oczywiście w Polsce jest to trudniej zrozumieć, dlatego że większość obywateli naszego kraju jest przyzwyczajona do jednego modelu religijnego i wiedza na temat innych wyznawców czy osób inaczej artykułujących swoją wiarę jest niewielka. Przez co niepotrzebne emocje są wzbudzane. Więc może państwo, zamiast wpuszczać katechezę do szkół, wprowadzi religioznawstwo i obiektywnie będzie pozwoli uczyć o różnych formach uprawiania religii, czy jej nieuprawiania, i wtedy wiele z tych kwestii się rozładuje samo. Pan Ksawery napisał, że gdyby sparodiowali Mahometa, to dziś byłyby tylko już nekrologi. Niech docenią, jak my, katolicy, jesteśmy tolerancyjni i wybaczamy swoim prześladowcom. Panie Waldemarze, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, no co są happeningi? Ja wiem, mam mieszane uczucia co do tego środowiska LGBT. No, chcą się zamanifestować, że istnieją i tak dalej. No, czy to takie straszne na Zachodzie, nie byłoby to w ogóle niczym niezwykłym. Ale mnie co przeraża, panie redaktorze, panowie łysi w Częstochowie, przyjęci przez oficjalnie przez tam przeorów tego zakonu w Częstochowie z uniesieniem hitlerowskiego Zichej i nawiązujących do faszyzmu. To mnie przeraża, że jeszcze Kościół się o nich wyraża, czy to mini dobrzy chłopcy. I tylko chciałem tylko tyle powiedzieć. Panie Grzegorzu, witamy. Halo, tu Trójka, witam pana. Witam panie Kubo, po raz kolejny dało mi się zadzwonić. Panie Kubo, przede wszystkim ja jestem człowiekiem lewicy. Parada równości, jak sam mówi, to jest parada równości, więc myślę, że niepotrzebnie obrażamy innych osób wierzących. Każdy wierzy co chce i ta msza, ala msza, jak to nazwać, mogła być zrobiona na przykład w piątek gdzieś tam ze swoimi wyznawcami, a niekoniecznie na paradzie równości, bo to przynosi więcej szkody niż pożytku. Także dziękuję ślicznie. Panie Szymonie, witamy, halo. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry. Cieszę się wreszcie, kłaniam się panu. Kiedyś dodzwoniłem się do radia. Panie Kubo, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że bardzo mnie dziwi to, że wszyscy słuchacze nie biorą pod uwagę, że to jest jedna wielka prowokacja, dlatego że nagłośnienie przez media nabożeństwa ekumenicznego, które nie ma nic wspólnego z żadną religią tak naprawdę konkretną, tylko jest z zbiorem, tak jak mówił pan radny Platformy z Warszawy, wierzeń wszystkich ludzi, co do których oczywiście katolicy, ja jako katolik mam szacunek. Natomiast wydaje mi się dosyć groteskowy człowiek z durszlakiem na głowie, zrównywany z 2000 lat tradycji chrześcijańskiej. Dlatego to jest jedna wielka prowokacja, nagłośnienie tego i episkopat, który zabiera głos, oczywiście, bardzo dobrze, że zabiera według mnie głos w sprawach duchowych i w sprawach religii, ale on mówi do chrześcijan, do katolików zwłaszcza, a nie do wszystkich innych, którzy jak zawsze bardzo dobrze znają się na sprawach Kościoła. Małe sprostowanie tylko panie Szymonie, gościliśmy radnego PiSu i radnego Nowoczesnej. Pan Igor napisał z jednej strony miłość, równość, tolerancja, a z drugiej życzenie śmierci dla starych bab i wyszydzanie wartości ważnych dla drugiej strony. Nie sądzę, że idąc tym torem można osiągnąć jakikolwiek kompromis. Dominik Owczarek, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Wydaje mi się, że parada równości i idea równości, która zakłada włączenie społeczne osób niepełnosprawnych, kobiet, różnych grup wykluczonych społecznie, w tym również społeczności LGBT, to są wartości, które są bliskie ścisłej doktrynie chrześcijańskiej. Może niekoniecznie jest to bliskie nauczaniu Kościoła, który w Polsce ostatnio kieruje się w stronę bardzo konserwatywną. Natomiast jeśli spojrzymy na nauczanie obecnego papieża Franciszka, to tam nie odnajdziemy takich wątków dyskryminacyjnych, odrzucających jakieś grupy społeczne. Więc wydaje mi się, że taki znak, taki symbol w postaci mszy ekumenicznej nie jest w żaden sposób bulwersujący. Pan Michał krótko napisał, obrażanie Kościoła to jest wolność słowa, a obrażanie organizacji LGBT to jest homofobia. 7 trójek na początku 22. Panie Krzysztofie, halo? Witam. No właśnie o tej równości chciałem powiedzieć. Co to za równość, na której się obraża jednych, prowokuje, szydzi i wynosi swoje. Ci ludzie nie reprezentują żadnych środowisk kochających inaczej, tylko reprezentują interesy własne. To są łajdaki polityczne, nic więcej. Zresztą jestem zniesmaczony wypowiedzią radnych z Warszawy. To tragedia jest. Kto nas reprezentuje? Dziękuję bardzo. Pan Marek napisał, jestem osobą transpłciową, osobą wierzącą, uczestniczącą, chodzącą do kościoła. Pracuję, odprowadzam niemałe podatki. Nie popieram kpienia z religii i tych kpin z innych ludzi. Szanujmy się. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry. Ja bym chciał tylko zadać pytanie do tych wszystkich ludzi, którzy tutaj twierdzą, że to jakaś obraza i w ogóle jakieś zniesmaczenie totalne. A skąd ci ludzie wiedzą, czy ten biedny człowiek z tym durszlakiem na głowie to nie jest przypadkiem wyznawca jakiejś innej wiary? Mówię tutaj o latającym potworze spaghetti. To jest oficjalny kościół zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Takie pytanie ode mnie. Skąd oni wiedzą, czy to nie był właśnie ten człowiek? Panie Aleksandro, jeszcze pani krótko. Krótko proszę, witam, halo. Dwóch autorów amerykańskich, Bell i Weinberg, napisali kultową pracę Homosexualities, czyli homoseksualiści. W tej pracy między innymi upublicznili sondę przeprowadzoną wśród homoseksualistów amerykańskich, z której wynika, że połowa homoseksualistów przyznaje się do ponad 500 partnerów w życiu, a 28% do ponad 1000 partnerów w życiu, w tym wielu jednorazowych. Proszę pomyśleć, jakie dlaczego to ma konsekwencje dla zdrowia publicznego. Do tego pani chciała nawiązać. Pan Adam jeszcze na koniec. Panie Adamie? Witam. Witam. Panie Kubo, 20 lat chyba, albo 30, próbuję się dodzwonić, jakoś mi się udało w końcu. Cieszę się. W czym jest problem? Mam 55 lat, wychowałem się na Trójce. Temat jest tego typu, że rozpędzamy jakąś homofobię, która jest kompletnie absurdalna. Ja mieszkam w środku miasta dużego, 400 mieszkańców, gdzie są kluby dla gejów i nie przeszkadzają, że oni tam sobie chodzą do tych klubów, tylko jeżeli mi przyjeżdża parada, która mi przychodzi koło domu, gdzie moja mam dzieci, ja mam... No i no, zrozummy to jedną rzecz. I ci gejowie, to nie są gejowie zbyt gorszy, bo ja ich znam. Tylko to jest jakaś... Zjeżdżali się z nie wiadomo skąd, z Gdańska, z Warszawy, z Krakowa, po to, żeby pokazać, że ich jest pełno. A wcale nie ma ich pełno. Panie Adamie, tak nawiązując do tego... Mi naprawdę nie przyjdzie. Ja mieszkam na tej ulicy, gdzie ten klub dla gejów jest. Nawiązując... Ja tam czasami idę, nawet idę tam na piwo, mówię uczciwie. I zejdę na piwo, wypiję z tymi gejami piwo, ale no... Ale mam normalną rodzinę, trójkę dzieci na no rozumiem. Małem, ale to nawiązując właśnie do tego pańskiego przykładu, panie Adamie, i do tego, co pan powiedział. Mianowicie mam wrażenie, że z wielką ostrożnością i z takim wielkim wyważeniem by dzisiaj słuchacze omawiali ten skądinąd trudny temat. Tomasz Terlikowski, publicysta Telewizji Republika. Sprawa jest bardziej skomplikowana, dlatego że Szymon Niemiec, czy nam się to podoba, czy nie, był, czy jest duchownym jakiegoś kościoła chrześcijańskiego, który wprawdzie nie jest uznawany w Polsce, nie jest też bardzo szeroko znany na świecie, no ale formalnie przynajmniej za przełożonego pewnego kościoła uchodził. W tej chwili już nie uchodzi, bo sam zlikwidował ten kościół, więc sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Natomiast powiem tak, z perspektywy porady równości, dopuszczenie do takiej sytuacji, w której samozwańczy, chociaż wydaje się, że wyświęcony zgodnie z jakimiś tam rytami biskup i działacz homoseksualny odprawia z panem w durszlaku na głowie nabożeństwo, to jest najgłupszy z możliwych pomysłów. Najgłupszy, bo jakby to powiedzieć, zajmuje opinię publiczną właśnie tym, a nie czym innym. Marek Scholz ponownie, radny stołeczny, Nowoczesna, witamy. Troszeczkę bliżej mikrofonu zapraszam, bo słabo pana słyszę. Oj, nie. Czy mówi pan przez zestaw głośno mówiący? Nie, mówię normalnie. No, teraz będzie lepiej. Czy już mnie słyszy pan dobrze? Teraz tak. Bardzo dziękuję. I pan Jacek Ozdoba, radny Prawa i Sprawiedliwości, witamy. Dzień dobry, witam ponownie. No właśnie, Marek Scholz, nawiążę do wypowiedzi Tomasza Terlikowskiego, że te wydarzenia, których w sumie pan jednak broni, dając prawo, legitymizując, mówię o tych wydarzeniach z durszlakiem na głowie, że tak naprawdę to strzelanie sobie w kolano, bo odwracanie uwagi opinii publicznej od tego, co w paradzie najważniejsze. Marek Scholz, słyszymy się? Tak, oczywiście. Znaczy, powiem tak, wzrusza mnie troska pana Tomasza Terlikowskiego, który zasłynął z bardzo wielu homofobicznych wypowiedzi i absolutnie nie darzy osób nieheteroseksualnych szacunkiem, o przekaz Parady Równości. Przekaz Parady Równości jest jasny, jest to 14 postulatów, każdy może się z nimi zapoznać i mówiliśmy podczas nich głośno. Wydaje mi się, że gdyby tylko była wola dyskusji o nich, to na przykład Tomasz Terlikowski i inni skupiliby się właśnie na nich, a nie na jakimś wybranym elemencie, którym w tym wypadku jest ekumeniczne nabożeństwo, które, jak przypomnę ponownie, odbywało się od 9 edycji parady i jeszcze nigdy nikogo nie uraziło. W 2010 roku rzeczywiście chyba zostało to odprawione po raz pierwszy. Jacek Ozdoba jest z nami. Sporo pytań o pastafarian. Pastafarianie wciąż starają się o rejestrację w Polsce. Wystąpili w tej sprawie nawet ze skargą na początku tego roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ze skargą po tym, jak sąd odmówił im rejestracji. W Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, działają od lat. Widzi pan coś niewłaściwego, nawet niebezpiecznego w rejestrowaniu takich związków wyznaniowych? Wie pan, no to możemy dojść do pewnego prawnego absurdu. No, w Unii Europejskiej w pewnym momencie regulowano, że ślimak jest rybą i... No, ale to z innych powodów. Z innych powodów. Tak, tak regulowano, bo to się po prostu opłacało. Niektórym. To się po prostu opłacało, ale to jest niewątpliwie jakaś forma opłacalności czy jakiegoś lobby za tym stoi. No, ja rozumiem, że jest pewna wolność do do wyznania, do i istoty funkcjonowania religii w przestrzeni publicznej, ale jednak ja bym stał na straży związanej z tą historii, podstaw takich wywodzących się z wiekowej, jakby nie było, zdobyczy religii katolickiej, chrześcijańskiej, która się wywodzi, jest związana z pewnymi elementami też państwowymi, a mowa tutaj w tej audycji poruszamy temat związany z panem z duszlakiem na głowie i no nie tylko. Który wierzy w potwora spaghetti. Wie pan co, ja generalnie jestem samorządowcem. Wolałbym, żeby pan Scholz, który mnie słyszy, zajął się miastem stołecznym Warszawa, żeby się nie poruszali kwestie związane ze światopoglądem. Samorząd to nie jest miejsce na uprawianie światopoglądu. Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera elementów związanych z regulacjami związków homoseksualnych czy zmianą konstytucji w zakresie między innymi funkcjonowania artykułu, który mówi wyraźnie, czym jest związek małżeński z związkiem kobiety i mężczyzny, a nie mężczyzny i mężczyzny. Jeżeli się pan nie zgadza, to niech idzie na polemikę do parlamentu, a niech nie wprowadza się tego sporu na poziom samorządu, bo pan prezydent Rafał Trzaskowski zamiast zająć się chociażby między innymi budową obwodnicy Śródmieścia, czy odbudowy obiektu, czy zagospodarowania obiektu Skry, dyskutuje na temat związków homoseksualnych, co nie służy temu miastu. Jeżeli to są priorytety dla pana Scholza i pozostałych radnych, to naprawdę sądzę, że pomyli te adresaty. Z radnego można zrezygnować. 30 sekund nam pozostało, by ad vocem pan Marek Scholz... Po pierwsze przypomnę, że zanim chrześcijaństwo zostało oficjalnie uznane jako religia i spotkało się z jakimkolwiek końcem represji, minęło bodajże 300 czy 400 lat. Więc jeśli chodzi o religię, to świat potrafi ewoluować w zaskakujących kierunkach. Wielu chrześcijan zginęło właśnie dlatego, że ich religia nie była uznawana i była uznawana za herezję i coś niedopuszczalnego. Po drugie, jeśli chodzi o polską konstytucję, to w polskiej konstytucji nie ma mowy o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Wyłącznie o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny cieszy się jest pod specjalną ochroną państwa. Tyle. Jeśli chodzi natomiast o nasze skupienie, krótko, to skupiamy się bardzo wielu rzeczach, ale rolą samorządu jest dbanie o to, by bronić praw człowieka, by chronić mieszkańców i mieszkanki przed dyskryminacją i by zwalczać przemoc. A na przykład, jak pokazały wydarzenia po Paradzie Równości, osoby nieheteroseksualne na przemoc narażone są niestety codziennie i masowo. I z tym będziemy walczyć, bo nas obchodzi to, czy ktoś jest pobity na ulicy, czy nie jest pobity na ulicy. Dziś na pytanie, czy wydarzenia podczas parady można nazwać bluźnierstwem, 89% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 11%, że nie. Jacek Ozdoba, Marek Scholz. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję, dobrego dnia. Do usłyszenia. My słyszymy się w południe jutro. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. I już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. To tak jakby ktoś w szale okropnie.